من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden, izleyen, dinleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 15. ayeti kerimesinden inşallah bugün dersimize başlayacağız. Ve 18'de dahil olmak üzere ben tilavet edeceğim mealen. Ve Rabbim inayet ederse inşallah üzerinde durulması icap eden hususların üzerinde de sohbetimizin ilerleyen süresi içerisinde durma gayreti içerisinde olacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben mealen 15 ve 15'ten sonra 18'de dahil olmak üzere ayeti kerimeleri tilavet edeyim. Sonra da inşallah sohbetimize başlayalım. Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 15 ve sonrasında gelen ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çokça esirgeyendir. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Kıymetli dostlar, ben mealini okurken, tilavet ederken mutlaka fark etmişsinizdir. 15 ve 16. ayeti kerimeler aynı konuları 3 aşağı 5 yukarı ihtiva ediyor. 17 ve 18. ayeti kerimelerde yine birbirlerine yakın konularını ihtiva ediyor. Biz de inşallah bugünkü sohbetimizi iki bölümde incelemeye çalışacağız. İki tane sohbet konumuz olacak bu akşam. Bir tanesi 15 ve 16. ayeti kerimeler bağlamında İslam hukukunda cezanın önemi ve ukba kaygısının ameli koordine edeceği konusu inşallahurrahman. İkincisi ise tövbe fıkhı ve tövbe kültürüne dair inşallah bir sohbet icra etmeye çalışacağız. Şimdi 15 ve 16. ayeti kerimelerde Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, ben mefhum anlamında inşallah sizlerle paylaşıyorum. Zina eden suçlulardan, zina eden kişilerden bahsediyor. Ve karşılıklı zina edenlerin akıbetiyle alakalı olarak cezai müeyyidesine dair de Allah Subhanahu ve Teala bir şeyler zikrediyor. Tabii biz burada altını ısrarla çizerek söylüyorum. Zaten genel metodoloji anlamında Tefsir-i Furkan bunu bu şekilde yapmamıştır. Yani fıkhi tafsilata girmiyoruz biz adeten. Sadece neyi önemsiyoruz? Yani dersimizde, sohbetimizde vermeyi amaçladığımız temel niteliğinde azıkları, öğütleri sizlerle paylaşma gayreti içerisinde oluyoruz. Şimdi kıymetli dostlar, 15 ve 16. ayet-i kerimelerde Allahu Azze ve Celle bir zinadan bahsediyor. Ve zinanın da hemen akabinde buna mukabil kulu bekleyen, bu fiili işleyeni bekleyen bir takım cezai müeyyidelerden bahsediyor. Dolayısıyla bizler bugün inşallah 15 ve 16. ayet-i kerimelerin üzerinden İslam hukukunda cezanın, ukubat nizamının günümüz açısından da ne kadar ehemmiyet arz eden bir mesele olduğunu inşallah konuşmak. Şimdi takdir edersiniz ki kıymetli Hazirun, ekranları başındaki dostlar, bugün maalesef Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allah Subhanahu ve Taala'nın sözü hakim değil. Bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın arzında Allahu Teala'nın sözü geçmiyor. Yani İslam nizamı hayatımızı kuşatmış bir vaziyette değil. Ve böyle olunca da İslam nizamının bir parçasını teşkil eden İslam ukubat nizamı, İslam'da ceza hukuku da hayatımızı maalesef kuşatmış bir vaziyette değil. Hayatımızda İslam hukukunun, İslam cezasına dair hükümlerinin olmadığını çok kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Ve bundan ötürü de bugün maalesef sizlere sual etmek istiyorum. Fuhuş var mı? Var. Tavan. Fuhuş daha genel bir kavram oldu, tabir oldu. Bunu spesifik bir tabirle söyleyelim. Zina tavan mı? Tavan. Eroin? Tavan. İşte uyuşturucu? Tavan. Alkol? Tavan. Aklınıza gelebilecek bütün gayri meşru, Allah Subhanahu ve Taala'nın fiili olarak yapılmasını yasakladığı ne kadar münkerat varsa bugün tavan. Ve inanın bugünün temel azığı niteliğinde bir cümle sizlerle paylaşıyorum. Bugün bu münkeratların hayatımızı çepeçevre kuşatıyor olması İslam nizamının hayatımızda var olmadığındandır. Yine İslam nizamının bir parçası olan sistem diye ifade edebileceğimiz İslam ceza hukuku sisteminin hayatımızda tatbik edilmiyor olmasıdır. Çünkü İslam ceza hukukunun caydırıcı bir özelliği vardır. Fıtrata muvafakat sağlayan bir yönü vardır ve yegane hayat nizamıdır. O olmayınca da bugün suç oranlarında ciddi bir artış söz konusu değildir. Fıtratı bozdular ya. Yani İslam nizamı hayatımızda var olmayınca, İslam nizamı hayatımızın merkezinde olmayıp yaşanmıyor ve tatbik edilmiyor olunca insanlık o hale geldi ki bugün Fransa'da, çok affınıza sığınarak söylüyorum, Eyfel Kulesi ile evlenen insanların varlığına tanık olduk. Yanlış duymadınız ha. Eyfel Kulesi ile izdivaç gerçekleştirdi ve sonrasında bir açıklaması var. Diyor ki aslında çok çok ziyaret sayısı diyor. Çok ziyaretçi sayısı, biraz da diyor aslında kıskanıyorum. Ne kadar komik yani. Yine dün mü ondan önceki gün, Allahu alem, eğer hafızam yanıltmıyorsa, sosyal medyada gördüm, bir affınıza sığınarak söylüyorum, köpekle evlenenini gördüm. Yani fıtrata muvafakat sağlamayan nizam hayatımızı çepeçevre kuşatmış olunca Allahu Teala'nın yapılmasını nehyettiği şeylerin de hayatımızda bizi çepeçevre kuşatmış olması kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla biz bugün İslam ceza hukukunun, başka bir tabirle ukubat nizamının çok ehemmiyet arz eden bir mesele olduğunu bugün gündeme taşıma gayreti içerisinde olacağız. Bugünün temel azığı bu olmalı. Ve bugün maalesef hayatımızda Allahu Teala'nın hükümlerini tatbik edecek, ceza hukuku diye ifade ettiğimiz ukubat nizamını tatbik edecek böyle bir sisteme sahip değiliz. Allah için. Tefsir-i Furkan'ın bugün 153. dersi Allahu alem en güçlü öğüdü azığı olsun. Eğer ki zina ayeti okuduğunuz zaman okuyorsanız, okuyoruz. Hırsızlıkla ilgili ayet okuyoruz. Evet okuyoruz. İşte ne bileyim, içkiyle alakalı ayetler okuyoruz. Bu bizde bir çağrışım gerçekleştirsin. Bugün Allahu Teala'nın nehyettiği şeylerin yapıldığı takdirde bir cezai müeyyidesinin, İslam'ın öngördüğü bir müeyyidenin olmadığı ve bundan ötürü de maalesef münkeratların zirve yaptığı gerçeğini bize hatırlatsın. Bunu uygulayacak İslam hilafeti, yani yitiğimiz olan hilafeti bize hatırlatsın. Şimdi kıymetli kardeşler, ukubat nizamının İslam ceza hukukunun gerekliliğini bu anlamda bir girizgah mahiyetinde tasvir ettikten ve gerekliliğini de sizlerle paylaştıktan sonra farklı bir parantez açıyorum. Yeni bir pencere. Konuya da inşallah bu şimdi ifade edeceğim yerden devam edeceğiz bu akşamki sohbetimize. O da nedir? Not eden kardeşler için söylüyorum. Yine bu akşamın çok temel azıkları niteliğinde bir ifade inşallah. O da şu: ukba kaygısı ameli koordine eder. Bu genel bir tabir. Bu çok geniş bir yelpazede söylenmiş bir tabir. Bunu biraz daha spesifik hale getireceğiz inşallah. Hatta ikiye böleceğiz. Ama ben cümleyi yeniden tekrar etmek istiyorum. Ukba kaygısı, akıbet endişesi, sonuç merkezli bakmak kişinin amelini koordine eder. Bununla ilgili inşallahu rahman örnekler vereceğiz. Zihinlerde daha da canlı olabilmesini sağlayan pratikten örnekler inşallah getireceğiz sohbetimize. Ama tekrar ve tekrar ve tekrar söylüyorum. Ukba kaygısı, yani akıbet merkezli bakmak, akıbet kaygısı insanın amelini koordine eder. Bu iki yönlüdür. Dünya hayatında cezai müeyyideler insanın amelini koordine eder. Doğru mu? Eyvallah. Yine aynı şekilde ahiret inancına sahip biz Müslümanlar açısından ahiret kaygısı, orada karşılaşacağımız sonuç endişesi bizim amelimizi koordine eder mi? Eder. Bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesi. Eve gideceksiniz, belki çocuğunuz soracak size. Diyecek ki baba, bugün Tefsir-i Furkan'da Abdullah abi ne anlattı? Diyesiniz ki evlat, ukba kaygısı ameli koordine eder. Sonra da yatsın çocuğunuz. Önemli. İki merkezli söyledim. Dünya hayatında cezai müeyyideler de insanı davranışlarını kontrol eder ve kanalize eder. Ahiret kaygısı da aynı şekilde. Bunu inşallah birazdan bir örnek vereceğim şimdi. Ondan sonra bu iki az önce ifade ettiğim, tasnif ettiğim yönü biraz daha detaylandıracağım. Ama devam etmeden önce ukba kaygısının ameli nasıl koordine ettiğine dair bu bilince sahip, ahiret merkezli bakıp da amelini nasıl yönlendirdiği ve kanalize ettiğini dair bir sahabenin üzerinden inşallah örnek vermek istiyorum. Allah bize öncelikle bu birazdan Tefsir-i Furkan'a misafir edeceğimiz sahabenin anlayışından gani gani bize ikram etsin. Subhanallah. Ukba kaygısı ameli koordine eder dedik. Yani ahiret endişesi, ahiret merkezli bakmak, beni ahirette nasıl bir sonuç bekliyor endişesi, bunu yaptığım takdirde ahirette bunun hesabını nasıl veririm korkusu, haşyeti ameli nasıl koordine eder? Buyurun. Amr bin Semura radıyallahu anh, size hemen rivayet ettiğim hadisin kaynağını da söyleyeyim de İbn-i Mace tahricili bir hadis anlatıyorum. Yani ne anlatmıyorum? Hikaye anlatmıyorum. İbn-i Mace tahric etmiş. Amr bin Semura. Ukba kaygısı, ahiret endişesi ameli koordine eder. Bugün bu nasihata benim başta nefsim olmak üzere nasihata ihtiyacım var. Amr bin Semura Allah'ın Resulüne geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ya Resulallah, tahirni. Beni temizle ey Allah'ın Resulü. Diyor ki seni niye temizleyeyim ben? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Semura radıyallahu anha diyor ki Amr bin Semura'ya, tahirni diyorsun da sen ne yaptın? Ya Resulallah, tahirni. Beni arındır. Beni temizle. Benim temizliğe ihtiyacım var. Ben Allah'ın yasak ettiği bir fiili icra ettim, gerçekleştirdim. Deve çaldım ya Resulallah. İkrar beyinedir. Doğru mu? Doğru. İkrar ediyor, ben çaldım diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı gönderiyor. Diyor ki hele bir tetkik edin. Amr bin Semura radıyallahu anh'tan için o böyle bir işi yapmış mı yapmamış mı? Bir tetkik ediyorlar ki doğru. Amr bin Semura radıyallahu anh deve çalmış. Ama çaldığının hemen ardından bunun yevmul kıyamedeki hesabını düşünmüş olmalı ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah tahhirni, beni temizle ey Allah'ın Resulü, ben kirlendim. Ben şu ellerimle Allahu Azza ve Celle'nin hoşnut olmayacağı işler yaptım, beni temizle. Allah'ın Resulü tetkik aşamasının hemen ardından ashaba emir veriyor. Diyor ki Amr bin Semure'nin elini kesin. Amr bin Semure'nin eli kesildikten sonra esas dikkatlerinizi celbetmek istediğim yöne geldim dostlar. Ekranları başındaki kardeşler. Siz hiç ömrü hayatınızda vücudundan kopmuş ve yere düşmüş bir elle konuşan adama tanıklık ettiniz mi? Siz hiç yere düşmüş eliyle sohbet eden bir adam gördünüz mü? Siz hiç vücudundan ayrılmış bir elle muhabbet eden, onu muhasebe eden, onunla muhabbet eden bir adama tanıklık ettiniz mi? Okudunuz mu? Buyurun. Amr bin Semure eli kesildikten sonra yere düşen ele eğilir ve der ki Elhamdülillahillezî tahharani mink, beni senden temizleyen Allah'a hamdolsun el. Kurtuldum senden. Arattı en tudhilli cesedi ennâra. Sen neredeyse benim cesedimi ateşe atıyordun be. Hayat. Sen az kaldı ki benim cesedimi ateşe atıyordun. Elhamdülillahillezî tahharani mink. Beni senden kurtaran Allah'a hamdolsun. Ukba kaygısı ameli böyle koordine eder. Dedi ki biz elimizi kefaret olarak burada bırakalım. Var yevmul kıyamede Allah bizden hoşnut olsun. Allahu Ekber. Ben elimden vazgeçeyim, elsiz olayım, çolak olayım neyse ama Allah benden razı olsun. İşte ukba kaygısı, ahiret sonucu ve o merkezli düşünmek kişinin amelini böyle koordine eder. Başta yaptığım duada haklıyım değil mi? Allah bize Amr bin Semure'nin anlayışından bol bol ikram etsin. Tabii kıymetli kardeşler, bu örneği zikretmeden önce hatırlıyorsanız ikiye ayırmıştık. Bir ukba endişesinden hareketle amelin koordine edilmesi var. Bir de dedim ki dünya hayatındaki cezai müeyyidelerden ötürü amelin koordine edilmesi var. Biz biliyoruz ki biz kulların Rabbimize inandığımızı iddia eden iman ehlinin Rabbi ile bir bağı var. Var. Biz bir bağ kurduk. Bu bağın anlamı şu, biz her işimizi yerine getireceğimizde Allah subhanahu ve teala'nın rızasına müracaat ediyoruz. Bu bağ canlı, güçlü bir internet bağlantısı gibi yani. Her daim soruyoruz, Allahu Teala böyle yapın diyor. Allahu Teala bizim hayatımıza dair emirler ve yasaklarla donatmış. Ama gel gör ki bazen böyle hava muhalefetinden mi dersiniz? Olumsuz şartlardan mı dersiniz? Artık neye teşbih ederseniz bilmiyorum ama bu bağlantı bazen kopuyor. Bağlantı koptuğu zaman da insana şeytan galip geliyor. O bağ kurulamadığında Allah'ın istekleri yerine şeytanın istekleri yerine getirilmiş oluyor. Yani aslında kul Allahu Azza ve Celle'nin yasakladıklarını yapmamakla memurken o Rabbi ile olan bağı koptuğu anda, düştüğü anda yahut da bir parazite uğradığı anda hemen şeytan devreye giriyor. Allah'a nehyettiği bir işi yapma konusunda kulu sevk etmeye çalışıyor. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh'ın tabiriyle diyor ki çok güzel bir sözü var. Allah diyor bazen Kur'an'ın emirlerini yerine getirmekle memur olan kullarına yapması gerektiği şeyleri sultanın otoritenin eliyle yaptırır diyor. Muhteşem bir söz. Çünkü o bağlantı koptuğunda ki kopmuştur, sahabelerde de öyledir, çalmış. İşte o bağlantı olmadığı anda şeytanın isteğini yerine getirme muradı içerisinde olanın zihnine dünya hayatında kendisine uygulanacak olan cezai müeyyide onun davranışına yine yön verecektir. Çok basit bir örnek vereyim mi? Anlaşılmasını ümit ediyorum. O açıdan böyle bir örnek veriyorum. Yoksa meseleyi çok basite indirgemek kastıyla değil. Ankara'da ikamet ediyoruz ve Ankara'nın işte giriş noktalarının kuzeyiydi, doğuydu, batısıydı neyse az çok biliyoruz. Ve Ankara'nın girişlerinde mesela Gölbaşı'nın orada vardır, işte ne bileyim farklı yerlerde de vardır. Oraya girerken bir 82 hız limiti vardır. Değil mi? Bilenler var. Yani araçla giderken 82, işte trafik kuralları gereği 82 hız limitine uymak durumunda olursunuz ve onu da böyle 82 işaretiyle belirtmişlerdir. Orada 85 ile gittiniz miydi ya, sizden önce ceza eve gelir. Benim anlamakta zorluk çektiğim ne biliyor musunuz? Kendimden örnek veriyorum. Ya nasıl oluyor da ben araç sürerken 90 ile 100 ile gidiyorken 82 levhasını gördüğüm anda nasıl bir hız hala anlam vermiş değilim? Beynim hangi ara algılıyor? Beynim hangi ara sinyal veriyor? Ve vermiş olduğu sinyalden ötürü hangi ara benim gaz pedalımdaki o ayağım yukarıya doğru kalkıyor? Sonrasında hatta çok hızlıysam frene basıyorum ve 82 hız limitine riayet ediyorum. Bütün bu kısa süre içerisinde hız limitine uymamı sağlayan temel şey nedir? Allah size merhamet etsin. Ceza. Ben biliyorum ki oradan 90'la geçersem benden önce ceza eve varacaktır. İşte ne oldu? Cezai müeyyide, yani beni bekleyen son benim amelimi koordine etti mi? Eyvallah. İşte dünya hayatında insanın fıtratına muvafakat sağlayan ki o yegane İslam nizamıdır ve İslam nizamının gerekliliği olan ondan neşet eden İslam'daki ukubat nizamıdır. Bu cezai müeyyidelerin İslam hukukunun, ceza hukukunun, ukubat nizamının insanlar üzerinde uygulanmasında insanların ameline yön vermek şüphesiz ki olacaktır. Ve olmuştur da tarihte. Tekrar söylüyorum. İslam ceza hukukunda, yani İslam'ın ukubat nizamında caydırıcı bir özellik vardır. Ve caydırıcı bir özellik olması demek, insanın fıtratına muvafakat sağlayan yegane ceza hukuku olması demek. Birazdan örnekler vereceğiz. Siz gözünüzün önünde hırsızlık yapmasının mukabilinde onun elinin kesildiğine şahit olduğunuz bir hadise, bir cezai müeyyide uygulaması görseniz hırsızlık yapar mısınız? Yapmazsınız. Ama bugün öyle değil. Yani bugün bizim hayatımızı tanzim eden nizam, yarınını görmekten aciz beşerin aklının ürünüdür. Bugün iyi dediğine yarın kötü diyen bir beşerin aklının ürünüdür. Dolayısıyla bugün bir beşerin ürettiği hükümlerin insanların hayatını hem dünya hem de ahiret açısından sağlıklı tanzim etmesi akla muhaldir. Onun için fıtrata muvafakat sağlayan yegane hayat nizamı bunu gerçekleştirecektir. O da İslam nizamıdır ve İslam nizamından neşet eden İslam'ın ukubat nizamıdır. وَلَقَدْ نَعْلَمُ Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Şüphesiz ki insanı biz yarattık ve insanın fıtri olarak neye ihtiyaç duyduğunu da en iyi biz biliriz diyor Allah. En iyi biz biliriz diyorsa Allah bizler için düzenlediği ve tanzim ettiği ceza hukuku bizi ancak caydıracaktır. Hayatımıza yön verecektir. Bizim sağlıklı adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bugün yarınını görmekten aciz beşerin ürettiği hükümler ne yapabilir ki? Cezaevleri almıyor bugün insanlar. Yanlış mı söylüyorum? Almıyor. Hatta size ben bir örnek vereyim. Konuya hazırlanırken bir habere rastladım. Çok ilginç. Adamın bir tanesi cezaevinden çıktığı gün. Allahu akbar. Ya cezaevinden çıkmışsın bari bir eve git. Değil mi? Ne bileyim. Başka bir iş yap ya. Ama cezai müeyyidelerin caydırıcı olmadığını ifade etmek adına söylüyorum. Cezaevinden çıktığı gün cezaevine girmesine sebep olan suçun aynısını işlemiş adam. Hırsızlıktan girmiş, yıllarca yatmış, çıkmış aynı gün ya. Gitmiş bir ilk önce bir yer soymuş, yetmemiş bir de araba, üstüne en sonunda bir yerde yakalanmış, o gün çıkmış cezaevinden, akşamına da zaten aynı suçtan geri girmiş. Ya çalıyor çalıyor çalıyor ve yattığı 3-5 yıl belki var ya da yok, sonra tahliye oluyor. Dolayısıyla insanın fıtratına muvafakat sağlamadığından ötürü caydırıcı bir özelliği de asla söz konusu değildir. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, diyoruz ki ceza ve cezai müeyyidelerin caydırıcı olmasını sağlayan temel şey bu gecenin ikinci azı ibret olması. İbret teşkil etmesi. Allahu Azza ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Hepinizin bildiği bir ayeti kerime. Allah Subhanahu ve Teala Nur suresinde, ben hepsini okumayacağım. Sadece zina edenlere yönelik uygulanacak olan haddi, cezai müeyyideyi söyledikten sonra Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Sizin onlara uyguladığınız cezai müeyyideyi müminlerden bir kısmı görsünler. Kapıların ardında cezai müeyyideyi yapmayın, uygulamayın, yerine getirmeyin. Yani sizin uygulayacağınız Allahu Teala'nın hadlerini müminlerden bir kısmı görsünler. Peki niçin görsünler? İbret alsınlar diye görsünler. Yani o suçu işlediği takdirde aynı şeyin kendi başına da geleceğini akletsinler ve bu işin bu anlamda farkına varsınlar diye Allahu Azza ve Celle وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Müminlerden bir kısmı görsünler. İbret. İslam'da bakınız Osmanlı tarihine ve ondan öncesine, hilafet devrinde elle sayılıdır Müslümanların üzerine, daha doğrusu zina hükmünün tatbik edildiği, el kesmenin tatbik edildiği, öyle yüzlerce binlerce sayacağınız rakamlara asla ulaşmaz. Niye? Çünkü ibret alınmıştır. Yapıldığında insanların göreceği meydanda bu tatbik edilir, müminler görür ve şu kanaat oluşur. Ben aynı fiili icra edecek olursam beni bekleyen akıbet budur. Fıtrata uygunluk arz ediyor dedim ya, işte bunu kastediyorum. İbret almak. Bununla ilgili canlı bir anekdotu paylaşacağım size inşallahü rahman. Ama öncesinde kıymetli dostlar, bir hikaye vardır, onu anlatacağım. İşte hikaye ya, yani mesele bizim anlatmaya çalıştığımızı daha iyi tasvir etmekse, betimlemekse, kıssadan hisse babından bir hikayeyi paylaşacağım inşallah. Neyi öğreneceğiz bundan? İbret almayı. Allah-u Teala وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا. Onların üzerine tatbik ederken müminlerden bir taife görsün dedi ya, bu. وَلْيَشْهَدْ, görmek ve dolayısıyla ibret almak. Aslan, kurt, bir de tilki. Ava çıkmışlar. Tabi ormanların kralı Haşmet Mahap. Av bitmiş. Bakmışlar ne avlandık diye. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bir büyük baş inek, bir küçük baş keçi, bir de tavşan. Av bu. Avlanmışlar. Tabi Haşmet Mahap yerine kurulmuş. Ormanların kralı. Kurta emretmiş, demiş ki kurt, hemen şu avlarımızı demiş üçümüzün arasında adaletli bir şekilde taksim et bakalım. Hay hay Haşmet abim, demiş ki siz büyüksünüz, size de ancak büyük olan yaraşır. Demiş ki büyük baş sizindir Haşmet abim. Demiş ki eyvallah. Demiş ki tam benim cüsseme uygun keçi de bana uygundur, o da benim. Demiş ki tilkinin kendisi de küçük, tavşan da demiş onun olsun. Tabi oradan kalkmış ormanların kralı, kurta bir tane pençe, kurt yere serilmiş, ölmüş kalmış tabi. Ama hiçbir şey söylememiş. Tilkiyi çağırmış, tilki demiş, bir de sen bir paylaşım yap bakalım bir. Bir de sen taksim et. Kurt orada yatıyor tabi. Haşmet abim demiş, büyük baş yani inek kahvaltınız olsun. Demiş ki, keçi de demiş öğlen azığınız olsun. Tavşan da demiş akşam öğününde çereziniz olsun. Demiş ki hay maşallah. Sen demiş bu adaletli taksimi kimden öğrendin? Demiş ki kurttan. Bak orada yatıyor. Demiş ondan öğrendim. İşte teşbihte hata olmaz kaidesinin ardına sığınarak söylüyorum. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. O ikisini cezalandırırken müminlerden bir kısmı görsün derken Allah ibret almayı kastediyor. Yoksa tilkinin aklının ucundan geçmez böyle bir taksimat. Ama ibret aldı. Bu işin hikayesiydi. Ben size canlı yaşanmış ama çok canlı bir örnek anlatacağım inşallah. Bilmiyorum anlattım mı? Tabii 2018 dördüncü sene bitmek üzere, neyi nerede anlattığımı da subhanallah bazen karıştırıyor olabilirim. Dolayısıyla bunu anlatmıştınız derseniz de tekrar olsun inşallah. Ama hikaye değil, okunmuş bir şey de değil. İki kulaklarımla yaşanmış bir olayı anlatandan dinledim. Yaşanmış canlı bir olay anlatacağım size inşallah. Neyi anlatacağım? İslam hukukundaki ceza hukukunun görülmesi, tatbiki sırasında şahit olmanın insan üzerindeki etkisini, yani ibret almayı anlatacağım. Üniversite yıllarında Şer'i İlimler Fakültesi'nde öğrenciyken, bilmiyorum kaçıncı sınıf hatırlamıyorum, ders İslam ceza hukuku, ukubat nizamı dersi. Hocamız Allah ona merhamet etsin hayatta hala, Rabbim ondan razı olsun, çok istifade ettik kendisinden. Libyalı bir alim. Tabi bize bütün fıkhi detayları verdi ama en sonunda dedi ki İslam ceza hukukunun temeli ibret almaya dayanır dedi. Çünkü ibret alacak, toplumu koruyacak. Budur. İlleti budur yani. Bunu anlattı, dedi ki bakınız benim çok samimi bir arkadaşımın bizatihi yaşadığı olay anlatıyorum dedi ve anlatmaya başladı. Şimdi ben anfulen kabilinden olmasın diye birinci ağızdan anlatıyorum. Onun arkadaşı benim hocaya anlatıyor, hoca bize, ama olay şu. Bunu yaşayan tabi hocamızın arkadaşı Cidde'ye gidiyor. Cidde'de havalandan iniyor, cuma namazını eda ediyor, gidenler bilir. Orada cuma namazından çıktıktan sonra meydanda muhteşem bir kalabalık var. İnsanlar toplanmış. Meraklıyızdır ya. İşim gücüm var demiyor yani. Hemen oraya böyle sokuluyor ki meraklı gözlerle bakıyor ne var ne yok. Acaba ne oluyor burada, bu insanlar buraya niye toplandı? Meydanı görecek böyle kadar ilerleyebiliyor yani safları yara yara. Ve görüyor ki subhanallah mahkeme kurulmuş. Sadece gözleri görünen bir cellat. Tabii Suudi Arabistan'da ukubata dair bir şeylerin tatbik ediliyor olması İslam'ın kamil manada yaşandığı bir ülke olduğu anlamına gelmez. Bunu başta en başında ifade etmiş olayım. Çünkü yanlış anlaşılmalara müsait bir örnek bu anlamda. Bu sadece İslam'ın ahkamlarından bir tanesi. Neyse konumuza dönüyoruz. Diyor ki cellat, mahkeme kurulmuş, birisinin elleri bağlı, belli ki o sanık. Diğer tarafta kadının karşısında da Yani mahkeme üyesinin karşısında da, hakimin karşısında da işte veliler var, insanlar var. Uzatmıyorum. Belli ki mesele katletme meselesi. O elleri bağlı olan katil, maktulün velileri orada. Ve İslam'da yapılması gereken şey şu. Kadı soracak, mahkeme başkanı soracak. Üç tane alternatifiniz var. Evet, affettiniz, caizdir, affedebilirsiniz, hayırlıdır. Yok, buna karşılık diyet ödensin istediğiniz diyeti neyse, o belirlenir, yok. Kısasa kısas, ve lekum fil kısasi, hayatun ya ulil elbab, sizin için kısasta hayat vardır ayeti gereği, kısas. Bunu soruyor mahkeme başkanı, kadı. Kime soruyor? Maktulün velisine. Nerede? Mahkemede, meydanda. Ve velinin söylediği hiçbir şey yok. Yaptığı sadece bu. Kısasa kısas yani. Diyor ki hiç gözünün yaşına bak, yatırdılar. Kılıcı bir vurdu, kafa bir tarafa, gövde bir tarafa. Şimdi gelelim esas anlatmak istediğime. O hoca. Yani bu Allah-u Teala'nın işte kısas ayeti gereği Allah'ın hükmünün infaz edildiğine tanıklık eden o hoca. O günden sonra soymak bile olsa dahi diyor, bir meyve soymak bile olsa elime diyor meyve bıçağı dahi almadım. Olur da birisi gelir yanlışlıkla üzerine düşer, benim de akıbetim o gördüğüm adam gibi olur diye. Ya düşmez ki adam senin üzerine bıçağı. Ama diyor olur, düşer mi düşer. O günden sonra meyve bıçağı dahi almamış eline. Bu yaşanmış bir olay. Ya olur da birisi geçerken ayağı takılır, sürçer, üzerine düşer de benim akıbetim de o adam gibi olur diye. İşte İslam'ın ukubat nizamından insanlara murad ettiği budur. Allah bize İslam ukubat nizamını Allah-u Teala'nın hoşnut olacağı bir şekilde tatbik edecek Raşidi Hilafet Devleti'ni tezelden nasip etsin. Şimdi bu birinci kısmıydı sohbetimizin. İnşallah sonlara doğru da tövbe fıkhını ve tövbe kültürünü inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Tövbe müstakil bir konu, konuşulsa saatlerimizi alabilecek düzeyde bir konu. Ama Allahu Azza ve Celle 17 ve 18. ayeti kerimelerde tövbenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ve hata işlenmesi halinde tövbe edilirse Allahu Teala'nın tövbelere icabet edeceğini beyan eden bir ayeti kerime. İnanın ilaç. Grip aşısı gibi aynı. Ya hata edeceğiz. Allah diyor ki tövbe edin. Ben diyor tövbenize icabet edeceğim. Allahu Ekber. Müjde. Allahu Teala'nın engin rahmetiyle beyan ettiği bir ayet. Ama nasıl bir tövbe? Nasuh bir tövbe. Ya eyyuhellezine amenu ba'de euzubillah. Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah subhanahu ve teala'ya nasuh bir tövbeyle tövbe edin. Ben demedim. Nasuh bir tövbe. Sıradan bir tövbe değil. Öylesine bir tövbe değil. Herhangi bir tövbe değil. Tövbeten nasuha. Nasuh bir tövbe. Nasuh bir tövbe, samimi bir tövbe. Samimi bir tövbe, tövbe bir daha yapmamak üzere, bir daha işlememek üzere kast edilen tövbe. Yoksa tövbe et, ertesi gün bir daha yap, bu nasuh bir tövbe değil. Şimdi ben daha da ilginç olanını sizlerle paylaşayım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki kullu beni Adem'e hatta'un. Size ben müjde vereceğim şimdi. Böyle böyle yürekleriniz inşallah su serper cinsinden olacak. Kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'ine ettevvabun. Beni Adem ama hepsi, kullu ama hepsi, hiç istisnasız hata yapmaya meyillidir ve hata yapar diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hataun, hata edicidir. Ama bitmiyor hadis. Ve hayrul hattain, bu hatalıların en hayırlıları. Hata işlemiş olanların Allah katında en değerli olanları ettevvabun, tövbe edenler. Onun için insanlık kategorisinde kategorize ederken hata işleyenler ve hata işlemeyenler diye kategorize edilmez. Hata işleyenler yine hata işleyenler. Ama bu hata işleyenlerin içerisinde tövbe edenler, tövbe etmeyenler. Vesselam. Kullu beni Adem'e hattaun. Bütün ama bütün beni Adem, yani insanlık hata işler. İşleyicidir. Ama en hayırlıları tövbe edenlerdir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ben bir hadis daha paylaşayım inşallah. Ahmed İbn Hanbel takriz ediyor. Allah indindeki tövbenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ifade etmek adına söylüyorum. İblis, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Allah Azza ve Celle'nin kullarını saptırmakta profesyonel, bir kardeşimizin dediği gibi. Çok iyi yani alanında. Allahu Azza ve Celle'ye diyor ki İblis, senin izzetine ve şerefine yeminle söylüyorum ki, bak. Senin izzetine ve şerefine yeminle söylüyorum ki, kulların ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe onları saptırmaya devam edeceğim. Allahu Ekber, şuna bak ya. Kulların ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe onları saptırmaya devam edeceğim. Allah diyor ki İblis, kendi zatıma ve celalime yeminle söylüyorum ki, Allahu Ekber. Ey İblis, kendi zatıma ve celalime yeminle söylüyorum ki, sen saptırmaya çalış, sen saptır. Ama kullarım da samimi bir istiğfarla bana istiğfar ettikleri müddetçe ben de affetmeye devam edeceğim. Haydi bakalım. Ya Rab, bize ikram etmiş olduğun engin merhametine hamd senalar olsun. Kendi zatına ve celaline yemin ederek diyor ki sen saptırmaya devam et. Ama istiğfar ettikleri müddetçe ben de istiğfar etmeye devam edeceğim. Haydi bakalım. İşte öyle bir Rabbimiz var elhamdülillah. Allah bizi istikametten ayırmasın. Rabbimiz tövbeyi ne kadar seviyor? Ben anlatayım. Hatta affınıza sığınıyorum, hadis anlatsın. Müslim kaynaklı bir hadis. Öyle böyle değil. Müslim takriz etmiş, sahih sanatlı bir hadis. Allahu Teala'ya tövbe et Müslüman. İnan Allahu Teala çok seviniyor ya. Ya kendi cümlelerimizle ifade ediyoruz ama vallahi öyle. Ya günah mı işledin? Kaldır ellerini semaya. Aç gönlünü. Allahu Azza ve Celle'ye istiğfar et. Tövbe et. Vallahi Allah buna seviniyor. Buyurun. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki ey ashabım, siz Allah Azza ve Celle'ye tövbe ettiğinizde Allahu Teala'nın ne kadar sevindiğini bilmek istiyor musunuz? Diyor ki ya Resulullah tabii. Diyor ben anlatayım. Yani siz tövbe ettiğiniz zaman günahlarınıza Allahu Teala'nın ne kadar sevindiğini anlatayım. Ve anlatıyor Allah'ın Resulü. Diyor ki bir adam varsayın çölde geziyor. Bineğiyle, devesi yüklü, içeceği, yiyeceği, giyeceği, azığı, bütün levazımı devesinin üzerinde adam o sıcağın altında çölde ilerliyor. Hikaye değil, hadis anlatıyorum. Diyor ki birden deve adamın elinden fırtıyor. Deve gidiyor, adam ıssız çölde sıcağın, o kavurucu sıcağın altında yapayalnız kalıyor. Koşuyor ama deve gidiyor. Deve yok, içeceği yok, giyeceği yok, işte giysisi yok. Bütün azığı deve ile birlikte gidiyor. Kavurucu sıcağın altında çölde yalnız başına. Çölün gündüzü sıcak, Gecesi de soğuk. Gece oluyor, artık deveyi de bulamıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü, hani ümitsizce ölümü bekleyen ve ölümü beklerken de yanına yatan böyle bir adam. Ümitsizliğin artık son noktasında, hani deve geliverir ya diyor. Deve gelmiş. Hem de üzerindeki o azıktan hiçbir şey eksilmemiş olarak. Ve o devesini bulmanın sevinciyle kul diyor ki, dikkat edin. Kul diyor ki, ya Rabbi, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Yanlış duymadınız. Diyor ki, ya Rabbi, sen benim kulumsun, bense Rabbimim. Hani diyor o, devesini bulmuş olmasının vermiş olduğu sevinçten, Allah-u Teala'yı kendisinin kulu zanneder ve o denli sevinir ya, vallahi siz eğer Allah'a tevbe ederseniz, Allah-u Teala bu adamdan daha fazla seviniyor. Ya bir adam düşünün, sevincinden diyor ki, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Bu adam ne kadar sevindiyse Allah, bir kul istiğfar eder, günahına Allah-u Teala'dan tövbede bulunursa, bundan daha fazla sevinir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama mesele nasuh bir tövbeyle tövbe etmekte. Tabi bir daha yapmamak üzere samimi olmak. Çünkü tövbenin en ama en bariz delili ispattır. Hayatında o fiilden tövbe ettiğine dair ispatın olacak. Tıpkı Cüheyne kabilesinden bir kadın gibi. Allahu Ekber. Allah'ın Resulüne geliyor, diyor ki, ya Resulallah tahirni. Beni temizle. Niye? Ben zina ettim. Evli misin? Evliyim. Bir de gebeyim ya Resulallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Resulü diyor ki, detaylandırmıyorum. Doğur, yedir, emzir, biliyorsunuz. Ve velisine diyor ki, bütün şartlar tahakkuk ettiğinde kızınızı bana getirin. Ya Rab. Ve o Cüheyne kabilesinin bu kadını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini, o talimatların hepsine harfiyen uyuyor. Ve artık vakit geldiğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Tövbe ediyor ve pişman. Allah'ın Resulüne diyor ki, ya Resulallah, artık zaman zaman, vakit vakit tahirni, beni temizle. Ben böyle ölmek istemiyorum. Allah'ın Resulü emrediyor. Çukur kazılıyor ve evli iken zina etmiş olmasından ötürü de taşlanıyor, rejim ediliyor, ölüyor. Allah'ın Resulü yıkıyor, defnediyor, neyse. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu aşamanın hemen ardından en ön safa geçiyor. Safları düzenliyor. O kadının cenaze namazını bizatihi kendisi kıldırıyor. Cenaze bittikten sonra bu Ömer tabii. Radıyallahu anh. Diyor ki, melek yok ki ona gökyüzünde sevgi beslemesin. Şeytan yok ki yeryüzünde ondan kaçmasın. Mâ fil ardı mineşşeytani illâ ve huve yefirru min Ömer. Yeryüzünde de şeytan olmasın ki Ömer'den kaçsın. Ya Ömer bu. Allah Resulü hemen yanına yaklaşıyor. Ya Resulallah. Diyor ki, sen bu kadının cenazesini mi kıldırdın? Yani Ömer'e oturmuyor mesele. Ömer radıyallahu anh bir yere oturtamıyor. Zina etmiş, cürüm işlemiş, günah işlemiş ve böyle bir kadının cenazesini Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırmış. Diyor ki, ya Resulallah, oldu mu? Sen diyor böyle bir kadının cenazesini mi kıldırdın? Diyor ki, ya Ömer, o kadın, senin beğenmediğin o kadın öyle bir tövbe etti ki, onun tövbesini Medine halkının 70'ine taksim etsen, vallahi hepsine yeter. Medine halkının 70'ine taksim etsen o kadının tövbesi yeter. Ve bil ki Ömer, sırf Rabbinin rızası için canını vermekten daha öte ve daha kıymetli bir amel yoktur. Sırf Allah'ın rızası için canını verdi ya. Geldi, ikrar etti, dedi ki beni temizle ey Allah'ın Resulü, ben bu yüzden Allahu Teala'nın huzuruna çıkamam. Bundan daha kıymetli bir şey var mı ya? Tabi Hazreti Ömer cevabını alınca gitti. İşte tövbe ispat ister, samimiyet ister, belki bedel ister. Tıpkı kim gibi? Bir tane daha anlatayım inşallah müsaadelerinizle. Tövbeyi bu anlamda da çok böyle geniş örnekler dahilinde incelemiş ve irdelemiş oluruz inşallah. Rahman Ebu Lübabe. Duydunuz mu hiç? Ebu Lübabe radıyallahu an. Ben onunla ilgili, bu kıymetli sahabeyle ilgili farklı varyantlarla birkaç tane hadisesini zikrettim, hatırlıyorum. Ama dediğim gibi az önce neyi nerede anlattığımı da bu anlamda biraz hatırlamıyor olmanın vermiş olduğu sıkıntıdan hareketle inşallah burada ben paylaşacağım. Ama Ebu Lübabe radıyallahu an, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama ikinci Akabe biatında biat vermiş ensardan bir sahabedir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamla da böyle bir münasebeti var. Tatlı bir münasebeti aralarında. Böyle birbirlerine tırnak içerisinde söylüyorum, nazı geçiyor yani. Nereden biliyorum? Ustul Gâbe'de ve farklı zahir kitaplarında bir rivayet vardır. Ebu Lübabe radıyallahu an, bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cuma namazında olduğuna dair rivayetler var. Cuma namazı çıktıktan sonra bir kuraklık var. Ellerini semaya kaldırıyor, bir yağmur duasında bulunuyor ashabla birlikte. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Resulallah, ya Rabbi, rahmetini bizden esirgeme. Bize bol bol rahmetini indir. Bize yağmurlar yağdır ya Rabbi diye Allah Resulü dua ediyor. Ebu Lübabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sokuluyor. Hafif de Allah'ın Resulüne hissettirecek şekilde sesleniyor. Diyor ki ya Resulallah, ambar. Ya Resulallah, arpa, buğday. Ebu Lübabe'nin ambarlarında buğdaylar varmış. Yani çok yağmasın ki ya Resulallah, bizim arpalar, üzümler, onlar zarar görmesin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etmiş. Demiş ki ya Rabbi, sen öyle bir yağmur indir ki Ebu Lübabe ambarının deliklerini üzerindeki elbiseleri yırtarak tıkayabilsin. Gökten yağmur iniyor tabi. Ama öyle bir yağıyor ki ashab da tabi bunu kaçırır mı? Hemen Ebu Lübabe'ye geliyor, diyor ki Ebu Lübabe, hemen git. Ben senin yerinde olsam, biz senin yerinde olsak elbiselerimizi yırtarız. O delikleri tıkarız ki Allah'ın Resulü sözüne sadıktır. Çünkü bu yağmur öyle yapmadığı müddetçe dinmez. Yırtmış elbiselerini, ambarın deliklerine tıkamış. İşte Ebu Lübabe bu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir münasebeti var. Ama insan, vahye tanıklık etse de insan. Beni Kurayza, Allah'ın Resulü kılıcını kuşanmış, Beni Kurayza'ya gitmiş, Ebu Lübabe'yi de onlarla görüşmek ve Allah'ın Resulü'nün taleplerini iletmek üzere elçi tayin etmiş. Kıymetli bir iş. Ebu Lübabe varıyor, söyleyeceğini söylüyor, Beni Kurayzalılar da soruyor. Diyorlar ki Ebu Lübabe, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Kurayza için kararı nedir? Ebu Lübabe'ye kararla ilgili bir şey söylemesine dair vazife verilmemiştir. Aslı olan susmaktı ki Ebu Lübabe tabii o heyecanla elini böyle boğazına götürüyor. Diyor ki Allah'ın Resulü sizi kılıçtan geçirecek yani. Öyle de yapmadım neticede. Bu. Ama daha eli buradayken Ebu Lübabe diyor ki Allahu Ekber. Ben diyor hain oldum. Ben Allah'a ve Resulüne ihanet ettim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yap demedi. Ben günah işledim. Ben bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Ben bunun hesabını Resulullah'a nasıl ifade edeceğim? Allah'ın Resulü beni Kurayza'ya gönderdi. Ebu Lübabe'den haber beklerken Ebu Lübabe piyasada yok. Firar. Nereye? Ebu Lübabe Resulullah'a, ashaba görünmeden Allah'ın Resulü'nün mescidine, Mescid-i Nebevi'ye gider. Bugün hala anlatır orada hocalar. Ebu Lübabe'nin kendisini bağladığı bir direk vardır. Gider oraya, kendisini bağlar ve yemin verir. Allah Ebu Lübabe'yi temize çıkarmadığı müddetçe yemin olsun ki Ebu Lübabe buradan kalkmayacaktır. Hacet ve namaz istisna. Çünkü ben hain oldum. Ben Allah'a ve Resulüne ihanet ettim. Allah ve Resulünün istemediğini yaptım. Ta ki Allah Ebu Lübabe'yi affettiğine dair vahyi göndermediği müddetçe Ebu Lübabe bu direkten ellerini çözmeyecek. Tabi Allah'ın Resulü Ebu Lübabe'yi bekliyor da ta ki Cebrail Allah'ın Resulüne gelip olayı haber edene kadar, ki Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ayeti inmiştir. Ashab gelmiştir Ebu Lübabe'ye. Hemen tabi olayların ardı sıra anlatıyorum. Vazgeçirmeye çalışmışlardır Ebu Lübabe'yi. Gel. İnşallah Allah senin mutlaka tövbeni kabul edecektir. Bak sen samimisin. Ya nasıl bir samimiyet ki sen günah işlediğinden ötürü, Allah'a ve Resulüne ihanet ettiğinden ötürü kendini direğe bağladın be mübarek. Hiçbir sahabe onu ikna edemez. Kardeşinden, akrabasından ricasıdır. Vakit namazlarında ve hacetlerinde gelir, çözer ve tekrar bağlarlar. Tarih kitaplarında bazılarında 6, bazılarında 7 olarak rivayet edilir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemizle birlikte oturuyorlar hücre-i saadetlerinde. 6 gün geçmiş. Ne yemiş ne içmiş Ebu Lübabe. Radıyallahu anh. Çünkü ahdi var, yemini var, diyor ki ben buradan kendimi çözmeyeceğim ta ki Allah Ebu Lübabe'yi affettim diyesiye kadar. Senin nasıl bir tövbe anlayışın var ay mübarek, Allahu Ekber. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki oturuyordu Allah'ın Resulü hücre-i saadetlerinde ikisi birlikte. Allah'ın Resulü baktı baktı diyor gülmeye başladı. Böyle. Allah'ın Resulü tebessüm ediyordu. Ama kendi kendine gülüyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Seleme annemiz dedi ki ya Resulallah seni bu denli güldüren şey nedir? Seni bu denli tebessüm etmene sebep olan şey nedir? Bilmek istiyorum ya Resulallah. Sen niye gülüyorsun? Durup durup gülüyorsun, bakıp bakıp gülüyorsun. Diyor ki Ümmü Seleme Allah bana Cebrail'i gönderdi ki Allah Ebu Lübabe'yi affetmiştir. Ya Resulallah Ebu Lübabe bu haberi 6 gündür bekliyor. Gideyim söyleyeyim mi? Diyor ki sen bilirsin, istersen söyle. Ümmü Seleme çıkıyor. Ebu Lübabe'nin yanına varıyor. Diyor ki Ebu Lübabe müjdeler olsun ki Allah semanın kapılarını araladı. Meleklerini gönderdi, Resulüne vahyetti ve artık senin tövbeni Allah indinde kabul eyledi. Diyor ki müsaade et çözeyim, diyor ki vallahi olmaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. O bana Allahu Teala'nın vahyini okuyacak. Allahu Teala'nın benim ettiğim tövbeyi kabul ettiğini beyan edecek ve de elimi bizzat o çözecek, öyle kalkarım. Çünkü ben ihanet ettim. Çünkü ben hainlerden oldum. Bunu bizatihi Allah'ın Resulü'nden duymak istiyorum. Gitti söyledi Allah'ın Resulü'ne. Allah'ın Resulü geldi dedi ki Ebu Lübabe duymak istediğin şey şu mu? Allah bana vahiy indirdi ki seni affetmiştir. Senin ettiğin tövbeleri kabul olunan tövbelerin arasına ilhak etmiştir. Ver diyor elini de ben çözeyim. Çözüyor Ebu Lübabe'nin elini. Ayağa kalkıyor Ebu Lübabe, diyor ki ya Resulallah nezretmiştim. Eğer ki benim yapmış olduğum bu ihanete rağmen Allahu Teala benim tövbemi kabul edecek olursa sahip olduğum servetimin zerresine dokunmadan hepsini Allah'ın davasına infak edeceğim. Kabul et. Diyor ki ya Ebu Lübabe aldım varsay üçte birini alayım, üçte ikisini ailene infak et. Olmaz mı? Diyor ki olur ya Resulallah. Ebu Lübabe, sen git, yapmış olduğun bir hatadan ötürü kendini direğe bağla ki Allah seni affedinceye kadar da oradan ayrılma. Tövbe böyle bir şey işte. Daha doğrusu tövbeten nasuha. Nasuh tövbe böyle bir şey. Allah bize böyle tövbe edebilmeyi nasip etsin. Rabbim taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allah-u Teala cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.